ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, سو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے. پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی, تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب افاقے میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے, میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی. موسیٰ علیہ السلام سے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعدہ گاہ پر آئے اور آپ کو اللہ پاک سے تکلم کا شرف حاصل ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے بات کی, تو یہ بھی درخواست کی کہ اے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے دیکھنے کا موقع عنایت فرمائیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس آیت میں لفظ لن نے جو لن ترانی میں ہے اکثر علماء کے لیے اشکال پیدا کر دیا ہے, اس لیے کہ لن ہمیشہ کی نفی کے لیے آیا کرتا ہے. اس بنا پر معتزلہ گمراہ گروہ نے استدلال کیا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا, اور یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس بارے میں متواتر احادیث مروی ہیں. مؤمنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس روز یعنی بروز قیامت بہت سے چہرے تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے, اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ان آیتوں میں مؤمنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. پھر کفار کے بارے میں کہا سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں, بلا شبہ وہ کفار اس روز اللہ تعالیٰ سے آڑ میں رکھے جائیں گے, یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہ ہوگا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نفی دنیا کے لیے ہے نہ کہ آخرت کے لیے. اس طرح اب کلام میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آخرت میں رؤیت یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا صحیح ہے اور دنیا میں نہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مقام میں یہ کلام بالکل ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سورہ انعام میں اس پر کافی بحث گزر چکی ہے. کتب متقدمہ میں ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ کوئی زندہ مرنے سے پہلے مجھے نہیں دیکھ سکتا, خشک چیزیں بھی میری تجلی سے فنا ہو جاتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ رب نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. چنانچہ مسند احمد اور سنن ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت یعنی فلما تجلا پڑھتے وقت اپنے انگوٹھے کو اپنی چنگلیا کے اوپر کے پور پر رکھ کر بتایا کہ اپنی ذات میں سے اللہ نے اتنی سی تجلی کے سبب پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. حمید راوی حدیث نے ثابت البنانی سے کہا کہ دیکھو اس طرح چنانچہ ثابت نے اپنا ہاتھ حمید کے سینے پر مارا اور کہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے تو کیا میں اس کو چھپاؤں گا. امام احمد نے بھی اسی طرح روایت کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رب نے صرف چنگلیا برابر تجلی کی تھی کہ پہاڑ جل اٹھا اور خاک بن گیا. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین میں دھس گیا اور دھستا جا رہا ہے اور اب وہ قیامت تک ظاہر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کوہ طور پر تجلی فرمانے سے پہلے کوہ طور بالکل چکنا اور صاف تھا. تجلی کے بعد اس میں غار اور ردے پڑ گئے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قول کہ اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہے تو سمجھو کہ تم مجھے دیکھ سکو گے ورنہ نہیں، یہ اس لیے کہا کہ پہاڑ کی پیدائش اور استحکام تو انسان سے کہیں بڑھ کر اور شدید تر ہے، اور جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو پہاڑ کی یہ کیفیت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صاعقہ کے معنی غشی کے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر کی۔ قتادہ رحمہ اللہ اس کے معنی موت لیتے ہیں، اور ازرو لغت یہ معنی بھی صحیح ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یعنی سور قیامت کا پھونکا جائے گا تو ہر چیز مر جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ غرض یہاں قرینہ موت کا ہے اور غشی کا بھی۔ غشی کا اس لیے کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَمَّا أَفَاقَ، اور افاقہ تو غشی ہی سے ہوتا ہے نہ کہ موت سے، اس لیے غشی کے معنی لینا ہی صحیح ہے۔ افاقے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ پاک ہیں، آپ پر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا، ورنہ مر جائے گا، جل جائے گا۔ میں آپ سے آپ کے دیدار کے سوال کی خطا سے توبہ کرتا ہوں، اب مجھے اس کا یقین ہو گیا، اور سب سے پہلے مجھے یقین ہے۔ یہاں ایمان سے ایمان و اسلام مراد نہیں، بلکہ ایمان اس بات کا کہ آپ کی مخلوق آپ کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی اس دنیاوی زندگی میں۔ رہا آخرت میں دیکھنا، تو اس کی احادیث اور آیات آپ سن چکے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت سے ایک عجیب و غریب حدیث نقل کی ہے، اور غالباً انہیں یہ بات اسرائیلیات کے دفتر سے ملی ہے، واللہ اعلم۔ خر موسیٰ صعقہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے سے متعلق ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، کہ ایک یہودی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس انصاری کو بلا کر نبی نے پوچھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اس یہودی کو کہتے سنا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، تو میں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک تماچا رسید کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب افاقہ ہوگا یعنی ہوش میں آئیں گے تو سب سے پہلے مجھے ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پائے عرش کو تھامے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئے گا یا یہ کہ وہ بے ہوش ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک بار اللہ کی تجلی طور پر پڑنے سے بے ہوش ہو چکے تھے، یا اللہ تعالیٰ انہیں بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ فرما دیں گے۔ ابن بدنیا کہتے ہیں کہ اس قضیے کے فریق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، لیکن بخاری اور مسلم میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ انصار کا ایک آدمی تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تو انصار میں سے نہیں تھے بلکہ مہاجر تھے، اور یہ بات کہ لا تخیرونی علی موسیٰ مثل اس حدیث کے جس کو بخاری اور مسلم نے نکالا، لا تفضلونی علی الانبیاء ولا علی یونس بن متی، یعنی مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو اور نہ ہی یونس ابن متی پر۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ازروئے توازو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، یا یہ فرمان اس سے پہلے کا ہے کہ آپ کو اپنی فضیلت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہو، یا یہ کہ غصے میں آ کر تعصب کی بنا پر مجھے فضیلت نہ دو، یا یہ کہ صرف اپنی رائے سے فضیلت قائم نہ کرو، واللہ عالم۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ بے ہوشی عرصے قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے ہوگی، بہت ممکن ہے کہ یہ اس وقت کا حال ہو جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ کی تجلی سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اللہ کی تجلی کی برداشت نہ لا سکے۔ اسی لیے آپ کا فرمان ہے کہ نہ معلوم مجھ سے پہلے افاقہ ہوگا یا طور کی بے ہوشی کے بدلے یہاں بے ہوش نہیں ہوئے۔